Xantalergi beraz uholdeak izan direla, hemen Baxena Farroguzian eta Amikuzaldian ere bai, azkarki unkituak izan zizte aizeritzen berian eta zer dira ondorioak? Gu behaz aizeritzen sustut kartier bat da unkitua izan, hor bilduze edo biduz erreka horren inguruan, onduan dena. Dona Paule onduan, hor behaz... Bi etxetan ura sartu da, bidu berreka hori ateratu da bere bidetik eta erribide gainetik pasatu da bestalder dirak eta hala, bai, desmasiak bideak ere suntzituak izan dira. Hala, baina guai berriz duan da bere lekurat, hala ere beti gora da eta aski ahanguratuak gelditzen dira hala ere. Bai, eta beraz zuen herrian berian ongituak izan zizte, auzo herrietan eta inguruetan eta entzun duzu ere zerbait? Auzo herrian hor da Dona Paule, hor desmasia handiak izan dira beti, bilduze erreka horren inguruan. Beste erreka ere bat biduze delako hori ateratu delarik, berri joan delarik, berri sartu delarik, joaiez erreka, joa berantago biorenen buruan ateratu da, bere lekutik, eta hor gaitzeko desmasiak egin ditu, behaz, Dona Paule hauzo batian hor, saltegien inguruan hor, Carrefour, Joker, Gazte Garaja, hor Aldi Magazina. Zuen erritik urbil ere den Pedavia enpresan ere kalte handiak dira? Bai, Pedavia behaz enpresan hor haragia mozten dute eta hor dena galdu da hor. Eta materiala ere frigoak eta denak xau dira iduriz aldi maleko desmasia ukan dute. Eta hor haintxe hor lanetik geldituak izanen dira ogoi langileak. Doi eta ateratu dira beren lantegitik, eta batzu egon dira kokaturik goiz hausua. Beraz, kalte handiak hor, Amikuzaldian? Bai, kalte handiak izan dira gero futbol, rugby zelaiak, piscina, gero nik ez dakite gehiago azpainiz horbildu eta ez dira horbiltzen ala, ez dira ono hor nekeziak badira Dona Paule herrian sartzeko behaz, menturatu sartzen du balio. Desmasiak guzi horien aintzinean, jenden elkartasuna ere agertu da, ara ere, Amikuzaldian. Bai. Jendia mugitu da eta nira laguntzera, zinez, bai. Eta beharko dute, eldu diren egun horietan ere beharko dute aintxo. Gio, boa, santza dugu, ez dugu, izaiten altzen, hain goizik, ungak, hausokoak, horiek ere, doi ateratu dira beren etxetik. Ni lanean nintzen, beraz, niz, hala, enitzen hor, hala, eta doi-doitarik oartu dira urak eldu zirena, eta ateratu bada baino fautidian izan dena, oso bat, eta hor, doi-doietarik kendu dute etxetik.